ऐ मेरी शोला बदन तुमको इस दिल की कसम, ऐ मेरी शोला बदन तुमको इस दिल की कसम। रूठा न करो, रूठा न करो, रूठा न करो, रूठा न करो। चांद से उजली किरण देखो मर जाएंगे हम, रूठा न करो, रूठा न करो। तुम सितम खूब करो ये गवारा है मुझे, चाहे गुस्सा भी करो वो भी प्यारा है मुझे। तुम सितम खूब करो ये गवारा है मुझे, चाहे गुस्सा भी करो वो भी प्यारा है मुझे। तुम अगर रूठ गई, तुम अगर रूठ गई तो निकल जाएगा दम। रूठा न करो, रूठा न करो। मर मिटे तेरी कसम, मर मिटे तेरी कसम, किसी अंदाज पे हम। रूठा न करो, रूठा न करो, ऐ मेरी शोला बदन तुमको इस दिल की कसम। रूठा न करो, रूठा न करो, रूठा न करो।